शिव। भगवत भक्तजन विद्यारण्य मुनि कृत वेदांत ग्रंथ पंचदशी के सप्तम प्रकरण तृप्तिदीप नामक प्रकरण का विचार आप सब वेदांत के साधक लोग कर रहे हैं। सभी आभास से मुक्त अपनी आपा जो स्वरूप है, कूटस्थ निर्विकार असंग आत्म स्वरूप को कैसे हम समझ सके, प्रकरण ग्रंथ के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं। भगवत भक्तजन, जिस प्रकार इस शरीर में मैं हूं, देहरूप आत्मा में दृढ़ प्रत्यय है, ज्ञान है, किसी भी प्रकार के संदेह, किसी भी प्रकार के विपरीत भाव नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा में मैं शरीर हूं, इससे विपरीत जो दृढ़ निश्चय है कि मैं असंग हूं, ब्रह्म हूं, यह जो दृढ़ ज्ञान है, यह दृढ़ ज्ञान अगर हो जाए, विद्यारण्य मुनि स्वयं कह रहे हैं न इच्छन अपि मुच्यते, वो न चाहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अर्थात क्यों ऐसा कहा, कहते हैं संसार के हेतुभूत जो अज्ञान है, उस अज्ञान का सर्वथा विनाश चूंकि कर चुका है, इसीलिए वो अगर इच्छा न भी रखे तो वो महाराज उस मोक्ष को वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी साधकों को ऐसा एक निश्चय कि जिस प्रकार इस देह इंद्रिय संघात में अहम बुद्धि मैं हूं, इसी प्रकार यह दृढ़ असंदिग्ध अविपर्यास जो बोध है, यही असंदिग्ध अविपर्यास बोध प्रत्येक आत्मा के साथ भी हो जाए। और ऐसा ही निश्चय संदेह रहित रूप से प्राप्त कर ले तो भाई वही आपकी, वही हमारी अपनी अवस्थिति है। श्लोक संख्या 20 के द्वारा ग्रंथकार इसी का प्रतिपादन किया और फिर प्रसंग के अनुसार अयम शब्द के क्या अर्थ है उस पर विचार प्रारंभ किया। अयम के प्रत्यक्ष अर्थ से कोई हानि है या नहीं, इस पर विचार कर रहे हैं कि इस अयम में ही स्व आश्रय और स्व विषयता के रूप में प्रत्यक्षता अप्रत्यक्षता ये सब विद्यमान होता है, रह सकता है, उसी का प्रतिपादन करने जा रहे हैं। आइए श्लोक संख्या 21 का उच्चारण करते हैं, फिर आगे का चिंतन प्रारंभ करते हैं। अयमित्यापरोक्षत्वम् उच्यते चेत् तदुच्यताम्। उच्यते चेत् तदुच्यताम् स्वयं प्रकाश चैतन्यम् स्वयं प्रकाश चैतन्यम् अपरोक्षं सदायत अपरोक्षं सदायतः अयमित्यपरोक्षत्वम् उच्यते चेत् तदुच्यताम् स्वयं प्रकाश चैतन्यम् अपरोक्षं सदायतः अयम् इति आपरोक्षत्वं उच्यते चेत् अयम शब्द के अर्थ बतला रहे। अयम मतलब यह, यह जो पद है महाराज, अयम आपरोक्षत्वम उच्यते चेत, अन्वय को देखिए, ततः उच्यताम यतः स्वप्रकाश चैतन्यम सदा आपरोक्षत्वम अपरोक्षम। यह घट है, यह घड़ा है, जिस प्रकार का लौकिक व्यवहार करते हैं, तो भाई जैसे अपने से निर्दिष्ट पद जो है वो अपरोक्षता को ही बतलाते हैं यह शब्द के द्वारा, वैसा ही श्रुति भगवती यह जो अयम पद प्रयोग किया, तो इसका अर्थ जो है अपरोक्षत्व को ही विधान किया, इसमें कोई परोक्षता का प्रतिपादन नहीं है। जैसे लौकिक में है वैसा ही श्रुति में भी प्रतिपादन किया। तो अब प्रश्न है, तब उच्यताम ऐसा अगर कह रहे हैं तो उच्यताम जो स्वयं प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाश चैतन्य सदा प्रत्यक्ष है, भाई सदा प्रत्यक्ष है, उसको प्रकाशित होने के लिए कोई अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। वो जो स्वयं प्रकाश चैतन्य है, उनको उस तत्व को समझाने के लिए अयम अयम यह पद कैसे समझा सकते हैं। टीकाकार कुछ विशेष बतला रहे हैं, तो इसमें ये ध्यान देना है जो सदा प्रत्यक्ष ही रहता है महाराज, जो स्वयं प्रकाश चैतन्य सदा प्रत्यक्ष, इस संसार का उद्भव स्थिति लय सब हो जाए, परंतु जो सदा निष्कंप दीप शिखावत, दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं कि भाई उसको आत्म रूप से चूंकि अनुभव अनुभूति नहीं है, तो दृष्टांत के द्वारा हम बुद्धिस्थ कर सकते हैं। तो संपूर्ण उद्भव स्थिति और लय महाराज बिल्कुल जिनके उपस्थिति से हो रहे हैं, उद्भव स्थिति और लय ये अनुभव जिनके कारण हो रहा है, वो जो स्वयं प्रकाश चैतन्य जो कि अन्य किसी भी प्रकाश की अपेक्षा जिनके नहीं है, पर प्रकाशता जिनमें, वो जो जिती सत्ता है उसको महाराज अयम शब्द के द्वारा कैसे शास्त्रों में बतलाया। प्रश्न थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उत्तर है और हम उसी प्रोसेस में ही जाते हैं जैसे प्रयोग कर रहे हैं, परंतु एक मुझे लगता है एक दृष्टि देना चाह रहे हैं कि कितना भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का व्यवहार करो, परंतु जिनकी उपस्थिति से वो अप्रत्यक्ष को बतला रहे हो, जिनकी उपस्थिति से प्रत्यक्ष को प्रत्यक्षत्वेन प्रतिभान आप कर रहे हो, जिनकी उपस्थिति से अप्रत्यक्ष को अप्रत्यक्षेन ज्ञान हो रहे, वो जो सदातनता सदातन नित्य जो अन्य किसी भी प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता है, वो जो स्वयं प्रकाश, उसको भाई कैसे अयम शब्द के द्वारा आप श्रुति शास्त्र करें, यही प्रश्न उन्होंने रखा। यहां थोड़ा सा सूक्ष्मता जो वेदांत के साधक ऐसे ही करते हैं, आप लोग भी किए ही होंगे कि भाई चैतन्य का आवरण माने कि नहीं, चैतन्य को आवरण माने कि नहीं, उसमें कोई आवरक है या नहीं। अगर आवरक है ऐसा माना जाए तो फिर तो जगत अंधत्व प्रसंगात, यह जगत जो है बिल्कुल अंधकार सा हो जाएगा महाराज, कौन प्रकाशित, कौन जानने वाला, कौन समझने वाला होगा। परंतु साथ साथ एक प्रत्यय यह भी है, अहम मनुष्य अहम अज्ञा, मैं अज्ञानी हूं, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं। तो भाई इसका ये जो मैं नहीं जानता हूं, मैं अज्ञानी हूं, तो अगर वो आवरक नहीं है तो फिर ये बोध किनको हो रहे, कौन कर रहे भाई। इसीलिए दो ही भाई, अगर उस चैतन्य को कोई आवरण कर देता अवृत, तब तो भाई जगदांध प्रसंग, जगत को कौन प्रकाशित करने वाला। अगर नहीं है तो फिर तो ये जो अपना अनुभव है, मैं अज्ञानी हूं, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, तो ये नहीं जानता हूं अज्ञानी हूं, ऐसा विज्ञान ऐसा प्रयोग संसार में कैसा कैसे किस प्रकार संभव है। इसीलिए यह आश्रयता और विषयता के रूप में उसी चैतन्य में विद्यमान है, ऐसा शास्त्र का निश्चय है। और केवल शास्त्र का निश्चय नहीं, आप जितना चिंतन करेंगे ऐसा ये अपना अनुभव है ना कि भाई मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं और ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्नशील हूं, तो भाई जो सदा स्वयं प्रकाशमान चैतन्य है तो उनके अस्तित्व के बिना न्याय का प्रतिपादन कौन किया, नहीं जानता हूं, जानना है तो कौन है जो रहते हुए भी न्याय का प्रतिपादन न न न। तो इसका मतलब है उस चैतन्य में आश्रयत्व और विषयत्व के रूप में महाराज वही अज्ञान भी मौजूद है, तभी जाकर के मैं नहीं जानता हूं, ये जो नहीं जानता हूं इसका प्रतिभान इसका बोध आप कर रहे हैं। इसलिए यहां जो बतलाया है उसको ध्यान आगे भी रखना चाहिए, क्योंकि आगे प्रसंग को स्पष्ट करते हैं कि कैसे वो उसी चैतन्य में ही अज्ञान अविद्या किस प्रकार से मौजूद होता है। और ये हम लौकिक में लोक में व्यवहार भी करते हैं, दशमश तमश आदि के द्वारा ग्रंथकार स्वयं ही व्याख्यान कर रहे हैं। इस प्रकार से महाराज टीका को देखिए कैसे ग्रंथकार लगाते हैं। यथा अयम घटः इत्यादि प्रयोगेषु इदमानिर्दिष्टस्य वस्तुनः अपरोक्ष्यम् दृष्टम् तथा अयम् अस्मि इति अत्रापीति भावः। अयम घटः, यह घट है, इत्यादि प्रयोगेषु, ऐसा जो प्रयोग देखने को मिलता है, इदमानिर्दिष्टस्य वस्तुनः आपरोक्षम दृष्टम। इदमानिकृष्ट, इदम रूप से जिसको आप समझते हैं उसी को अयम घटः, अयम पुस्तक, ऐसा प्रयोग करके बतलाते हैं। इदमान निर्दिष्ट तथा उसी प्रकार, मतलब क्या, अयम बोलने से इदमा निर्दिष्ट मतलब अपने से भिन्न करके इदम, तो ठीक उसी प्रकार तथा शब्द के द्वारा दृष्टांत जो बतलाया उसी प्रकार अयम अस्मि इति अत्रापि भाव, ये जो अयम करके बोल रहे हैं वहां भी इदमा निर्दिष्टस्य वस्तुनः अपरोक्षम दृष्टम ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि लौकिक में जो भाई व्याकरण की दृष्टि से लोक में जो व्यवहार, इदम अयम घट बोलने से, अयम घट बोलने से मेरे से भिन्न ही होगा ना अयम घट, तो फिर जब अयम शास्त्र आत्मा के बारे में प्रयोग, अयम अस्मि, तो अयम शब्द का प्रयोग इस लौकिक व्यवहार को देख करके इदमा निर्दिष्ट इस प्रकार का ही अर्थ समझना चाहिए। इति भाव, ऐसा ही होना चाहिए। तदपि अस्माकम् इष्टम् एव इत्यत आह तदुच्यताम् इति। ये तो पूर्व पक्ष ने रखा कि अयम शब्द का ऐसा ही अर्थ हो जाएगा। सिद्धांति वेदांति कह रहे तदपि, अगर आप ऐसा ही कहते हैं कि इदम निर्दिष्टस्य वस्तुनः अपरोक्षम, तदपि अस्माकम हम हमारे लिए इष्टम एव, इष्ट ही है। क्यों कैसे, तदुच्यताम उसके द्वारा बतला रहे। कुत इत्यत आह, हाँ कुतः इत्यतः, कैसे भाई आप जो कह रहे हैं कि हमारे लिए भी इष्ट ही है, तो कैसे बतला रहे हैं। साधना अनंतर निरपेक्षतया अवभासमानं चैतन्यं व्यवधायका भावात् नित्यम अपरोक्षम इत्यात्मा भी अभ्युपेतत्वात् इत्यर्थ। साधन अनंतर निरपेक्ष, जिस आत्मतत्व का वर्णन कर रहे हैं वो कैसा है महाराज, किसी अन्य साधन के अपेक्षा नहीं। साधन अनंतर निरपेक्ष, भाई इस पुष्प को देखने के लिए कोई साधन चाहिए कि नहीं, आंख चक्षुर इंद्रिय एक, और चक्षुर इंद्रिय के अलावा भी प्रकाश की भी आवश्यकता है, और केवल प्रकाश हो इंद्रिय न हो तो भी इसका बोध, तो इसी प्रकार क्या चैतन्य को आत्मा को स्व को जानने के लिए अन्य किसी प्रकार की प्रकाश करण की आवश्यकता है क्या, नहीं। उसी को बतला रहे साधन अनंतर निरपेक्षतया अवभासमानम चैतन्यम, भाई वो जो चैतन्य है वो जो चित्ता है वो अन्य कोई भी साधन की अपेक्षा क्या है, कोई भी साधन की अपेक्षा नहीं है, परंतु हम जिस साधनों से विव्रत है महाराज, उस साधनों को हम छोड़ नहीं पा रहे ना। अन्य कोई साधन कितना सहज, चिंतन करने थोड़ा बैठते हैं, कितना कोई साधन की, कोई उपचार, कोई उपकरण, कोई सामग्री, कुछ भी जरूरत नहीं, परंतु कैसा एक ये है कि भाई साधन उपकरण उपचार कुछ भी जरूरत नहीं और उसी के पीछे हम लगे हैं, उसी के पीछे हम लगे हैं। कोई उपचार कुछ भी नहीं, सब छोड़ो, जो उठा कर रखे हैं सब छोड़ो, उनको पाओ, और वो छोड़ा ही नहीं जा रहे जो उठा करके रखे साधनों को, ये मन ही मान लीजिए ना। तो इसी प्रकार महाराज, उपचार उपकरण ये सब लाओ करो तो झमेला सा लगता है कि भाई छोड़ो छोड़ो भाई, यहां तो कह रहे वेदांत तो सब छोड़ो, वो भी नहीं छोड़ा जा रहे, वो भी नहीं छोड़ा जा रहे। इसीलिए कहते हैं भाई देखो, साधना अनंतर निरपेक्षतया अवभासमानम चैतन्यम व्यवधायका भावात्। फिर दूसरा कह रहे कोई आवरक तत्व उसमें, कोई आवरण करने वाला भी, अरे राम, नित्यम अपरोक्षम अपरोक्षम इत्यात्मा भी अभ्युपेतत्वात्। ऐसा जो आत्म तत्व है जो किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता, और महाराज आवरक कर्ता उनका कोई नहीं है, ऐसा जो अभाव के कारण जो नित्य है आत्मा, वो अपरोक्ष आत्मा है, इसलिए उसके कोई आवरक भी नहीं है और अन्य कोई साधन की अपेक्षा भी नहीं है। जैसे मैं, ये जो कोई अगर पूछता है हमको कि आप हो क्या, तो उस समय हमारा जैसे क्या उत्तर, हां हूं, तो क्या ये जो हूं ये आपने जान करके समझ करके देख करके बताया कि ऐसे ही अंदाजा से, हां हूं बता दूं फिर बाद में हम जो है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उसको पुष्ट कर दूंगा, हूं ऐसा तो नहीं ना, हूं तो ये जो हूं बताया आपने कैसे, किस प्रकार से, कैसे आपने जाना, कैसे, कोई पूछा कि आप है, हां भाई हां हूं, तो ये जो स्वतः एक प्रबोध है, इसी को तो स्वयं प्रकाश कह रहे हैं ना, अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। अपने को जानने के लिए जैसे अन्य किसी की मान्यता प्रमाण कि हां भाई तुम बोलो तुम हो, हां भाई तुम बोलो तो तुम हो, ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक वो जो आत्मा तत्व है उसको भी जानने के लिए अन्य कोई प्रकाश, अन्य कोई साधन की आवश्यकता, इसीलिए तो हम साधना जो कर रहे हैं चेष्टा, इसी को तो शायद वो जो स्वयं प्रकाश तत्व को समझने के लिए जो पकड़ रखे हैं, जो उठाकर रखे हैं, चाहे मन हो और भी पंचकोश को तो जाने, मन ही खुले लीजिए, अब इसी को छोड़ने की एक व्यवस्था। इसीलिए अगर ऐसा होता कि अमुक अमुक अमुक अमुक उपायों को ढूंढो और तब जाकर के आत्मा मिलेगा तो कठिन होता, परंतु कोई उपाय जरूरत नहीं है, जो पहले से उठाकर रखे हैं उसको फेंकने का है, लेकिन फेंका नहीं जा रहा है ना सच, एकदम फेंकने का ही है, इसको छोड़ने का भी नहीं, फेंकने का भी, ऐसे फेंको कि वो कभी और उठाने लायक ना बचे, तो फेंका ही नहीं जा रहे महाराज, फेंका ही नहीं जा रहे, निरपेक्ष और व्यवधायका भावात। महाराज उसमें कोई आवरक तत्व भी, परंतु ये आवरक तत्व तो नहीं है, परंतु मैं अज्ञानी हूं ऐसा एक बोध है कि नहीं, तभी तो वह वेदांत का श्रवण मनन के लिए प्रवृत्त हुए हैं, मैं जानता नहीं हूं, तो भाई जो सदातन है वो जो प्रकाश है, मैं जानता नहीं हूं, तो वो कैसे आपको, आप कैसे उसको कह सकते कि मैं जानता नहीं हूं। इसलिए कहीं ना कहीं भाई सामान्यतया ज्ञातम विशेषतया अज्ञातम, ये है मुख्य कि हम जानते हैं एकदम अप्रकाशित है, अंधेरा है, तब तो फिर जिज्ञासा और ये सब नहीं होगा। सामान्यतया ज्ञान है परंतु विशेष प्रकाश का, विशेष प्रकाश मतलब पूर्ण रूप से, तो ये सामान्य ज्ञान है और विशेष का अज्ञान है, इसीलिए हम शास्त्र के लिए श्रवण मनन में प्रवृत्त हुए। इसी को आगे बतला रहे दशमस्तमसी आगे ग्रंथ के द्वारा। ननु आत्मनः स्वप्रकाशचिद्रूपत्वेन नित्य अपरोक्षत्वाभ्युपगमे अयम् इति पदप्रयोगस्य अभिप्राय वर्णनांगिकार बलाद आगतम आत्मनः परोक्ष विषयत्वम् अपरोक्ष विषयत्वम् पूर्वोक्तम् ज्ञान अज्ञान आश्रय विषयत्वम् वा अनुपपन्नम् स्याद् इत्यासंक्य दशमे इव सर्वम् उपपस्त्यस्यतः। देखिए दो प्रश्न 19, 20, 21 श्लोक में जिसका प्रतिपादन किया, और 14 नंबर श्लोक में ज्ञानिता ज्ञानिते, वो जो 14 नंबर श्लोक में जिसका प्रतिपादन किया, टीकाकार दोनों को याद दिला रहे हैं। ननु आत्मनः, ये जो आत्मा है स्वप्रकाश चिद्रूपत्वेन नित्य अपरोक्षत्व अभ्युपगमे, अभ्युपगम मतलब स्वीकार रहे। अगर आप आत्मा को नित्य अपरोक्ष रूप से ही, चिद्रूप से ही स्वीकार करते हैं, अयम इति पद प्रयोग से, ये जो अयम पद का आपने प्रयोग किया, अभिप्राय क्या है, वर्णनांगिकार बलात् आगतम, भाई आपने पूर्व में 19-20 श्लोक में जिसका प्रतिपादन किया परोक्ष अपरोक्ष, तो ये जो आत्मा में कैसे निश्चय करके आप बतलाते, अगर वो स्वयं प्रकाश है तो अपरोक्षता उनमें कैसे आप सिद्ध कर पाओगे, परोक्षता कैसे आप निश्चय कर पाओगे। 19-20 श्लोक के अर्थ को यहां एक शब्द में रखा, और फिर कहते हैं केवल उतना ही नहीं, आत्मनः परोक्ष विषयत्वम अपरोक्ष विषयत्वम च पूर्वेन उक्तम, पूर्व में पहले कह के आया, तो अगर सदा नित्य, तो उसमें परोक्ष अपरोक्ष शब्द का प्रयोग व्यवहार आप कैसे करोगे। और दूसरा है ज्ञानिता अज्ञानिता, 14 नंबर श्लोक को थोड़ा देख लीजिए, ज्ञानिता ज्ञानिते त्वात्मा आभासस्यैव न चात्मन, ज्ञानिता और अज्ञानिता ये दोनों भी महाराज आश्रय विषयत्वं वा अनुपपन्नम स्याद, इसीलिए परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान और अज्ञान ये महाराज अनुपपन्न हो जाएगा। ये कैसे आप नित्य आत्मा के साथ बैठा पाओगे, ठीक है। नित्य अपरोक्ष जो चेतन है, देखिए पूरे टीका का अर्थ अगर हम इस प्रकार से एक पंक्ति में करें, नित्य अपरोक्ष जो आत्मा है, चेतन है, परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान और अज्ञान विषय दोनों कैसे बन सकता है। ठीक है, परोक्ष अपरोक्ष, ज्ञान अज्ञान दोनों विरुद्ध कैसे उसमें आप जो सदा नित्य है। प्रश्न ठीक है कि नहीं? जो सदा नित्य है तो उसमें ज्ञान, ये तो अज्ञान भी है, परोक्ष अपरोक्षता भी है, तो ये कैसे आप समाधान करेंगे? उसी का उत्तर दे रहे हैं। परोक्षम अपरोक्षम च, परोक्षम अपरोक्षम च ज्ञानम अज्ञानमित्यदः, ज्ञानम अज्ञानमित्यदः नित्यापरोक्षरूपेपि, नित्यापरोक्षरूपेपि द्वयं स्याद् दशमे यथा, द्वयं स्याद् दशमे यथा परोक्षम अपरोक्षम च ज्ञानमज्ञानमित्यदः नित्यापरोक्षरूपेपि द्वयं स्याद् दशमे यथा। अन्वय को देखिए, परोक्षं च अपरोक्षं ज्ञानं अज्ञानं इति अदः द्वयं यथा दशमे नित्य अपरोक्ष रूपे अपि स्यादशमस्तमसि, तू दसवा है, उस दशमस्तमसि दृष्टांत में जैसे परोक्षता अपरोक्षता ज्ञाता अज्ञाता मौजूद होता है, उसी प्रकार नित्य चैतन्य में भी ज्ञान अज्ञान परोक्ष अपरोक्ष संभव है। प्रश्न क्या किया गया था? जो नित्य चैतन्य स्वरूप है, सदा प्रकाशमान है, उसमें ये विरुद्धता को आप कैसे दिखा सकते? ज्ञान अज्ञान परोक्ष अपरोक्ष। अब उन्होंने एक दृष्टांत आपके सामने रखा कि दशमस्तमसि में जैसे वो रहते हुए भी गिनती करने वाला अपने को नहीं समझता है, ठीक उसी प्रकार महाराज इस नित्य चैतन्य में भी परोक्षता अपरोक्षता ज्ञान और अज्ञान संभव है। अब कैसे दशमस्तमसि में संभव हो रहे, उसी को देखिए आगे चार पांच श्लोकों में स्वयं ग्रंथकार व्याख्यान, और इतना सुंदर व्याख्यान कह रहे, ऊपर से एक शब्द हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है, इतना सुंदर व्याख्या है। इसलिए दृष्टांत इतना ध्यान रखिएगा कि भाई दस लोग नदी पार करके आया, उसमें लगा कि कोई खो गया डूब गया, अब जो गिनती कर रहे वो अपने को छोड़कर के एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो फिर वो दसम वो तो रोने लगा कि एक तो गया, तो सचमुच गया क्या? नहीं ना, लेकिन हम लोग तो गए, हमारा हम लोग तो गए ना, सचमुच नहीं गए पर तो हम लोग तो गए, तो ये जो कौन बताएगा कि तू दसवा सदगुरु, वही शास्त्र गुरु तो यही बतला रहे कि भाई देखो होते हुए भी परोक्ष होते अपरोक्ष होते हुए भी वो बताइए ज्ञान होते हुए भी अज्ञान का, तो ठीक उसी प्रकार महाराज नित्य चैतन्य में भी अनित्यता और अज्ञानता और अपरोक्षता का व्यवहार हम करते हैं इसी प्रकार। इसलिए नित्य उसको थोड़ा चिंतन करने से आपका क्लियर हो जाता है कि भाई मैं हूं और मैं जानता नहीं हूं। कौन बतला रहे भाई? एक ऐसा देखिए, आप लोग पहले दीप नाटक दीप आदि पढ़ के आए ना, कौन है वो जो ज्योति स्वरूप है? पर्दा, नाटक के पर्दा आ रहे जा रहे, एक एक पात्र आ रहे, नाटक करता हुआ जा रहे, परंतु वो दीप शिखा जो है निवात रूप, कौन है वो? ना को भी बतलाने वाला भाई, ना को भी जान करके समझ करके बोल रहे कि ऐसे अंदाजे से ही बोला? अंदाज भी कौन कर रहे है अगर ऐसे बोले तो? तो वो जो जानने वाला है वो तो स्वयं प्रकाश चैतन्य है। हाँ, उसमें ऐसा कुछ फेरफार है कि होते हुए भी न होने का एक एहसास कैसे आ जाता है। और इसीलिए शास्त्र सदगुरु जब बतला देते कि तुम ही हो, तब जाकर के उसको जाहिर मैं ही हूं, फिर वो शोक मोह से वो उत्तरण कर लेते। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।